We hebben dus een belangrijke beslissing genomen. Dat wil zeggen dat de ministerraad akkoord gaat om de mijnactiviteit in Limburg te waarborgen. Mits vanzelfsprekend de nodige herstructureringen en hervormingen. Voor velen is Tiel Gijsselink de kop van Jut. Limburg mag geen industriële woestijn zijn. Er moet meer geld op tafel komen om de mijnzetels, winterslag, waterschei en ijs te open te houden. Als ik u 800.000 frank geef, geef jij mij uw werk dan? Je zou dat toch ook niet doen, zeker? Ah, wel, en ik doe dat ook niet. Ik wil mijn werk behouden. En er lag een rijkswachter op de grond en er werd op geslagen. Ja, wederzijds eigenlijk. En op een bepaald moment neemt er eens een revolver, een rijkswachter, en schiet twee keer de lucht in. Of drie keer, ja, ik weet niet. En dan heeft hij gewoon langs ons afgeschoten. Geen harde actie, zoals weleer vanmorgen vroeg aan de poort van Zolder. Het is er bijna stil. Degenen die dat beslist hebben van de mijn stil te leggen, die moeten het maar zelf doen. En de politici die gestoten hebben en die verantwoordelijkheid hebben genomen, aan hen laten we de eer om de laatste kool boven te halen, dat doen we niet. Met pijn in het hart, met tranen in de ogen, geven wij u de kool terug waar dat gij ons groot hebt meegemaakt. 91 jaar Limburgse mijngeschiedenis is voorbij.